Wychowany w brudnej rzeczywistości lat 80. Nie chcę skończyć jak zaprogramowany przez system robocik. Praca, dom, dom, praca, po kilkanaście godzin. Kobieta, którą kocham, ma przedwcześnie się postarzeć. Piętno życia odciśnięte zmarszczkami na jej twarzy. Czy tak ma to wyglądać? Z tym mam życie kojarzyć, dlatego inny tor obieram. Wiesz, w słowach nie przebieram, to i tak zabawa trwa. Od wieczora do rana, częste hasło kana kana. Problemy egzystencjonalne z rana przechodzą przez głowę, myśli, które męczą przecież życie jeszcze młode. Z życiem zawrzeć ugodę, iść tym samym co miliony torem. Daj spokój, to chore, gdzie zabawa, odprężenie, relaks, beztroska, sielanka. Chcę poczuć, że żyję, czy tak wiele wymagam, to na czym tak bardzo nam zależy. Frajer od wyższych sfer do znudzenia się powtarza. Uroki życia jeden, drugi ma to w dupie, nie docenia. Wszystko ma na co ochotę bierze. Nie zastanawia się, że innym trudniej, że trzeba harować, żeby chociaż się ubrać, zapewnić sobie byt. I mam się różnych zajęć, nieznane mi hasło wstyd. Jest kraść, kiedyś stary mi powtarzał, ale często się zdarza. Wałkowanie się powtarza i nie zmienia to niczego. Egzystencja mnie zmusza, do przodu ruszam i myślę każdy dzień jak plan działania, w tym rzecz. Jak przeżyć w trudnych chwilach, pewnie wiesz. Wiesz jak to jest, jak na wojnie, kto przyjaciel, a kto skurwiel. Ja wiem dobrze i dlatego bardzo dumnie podchodzę do wszystkiego, do zjawiska nieznanego. Krzyki wie. Pieniądz leży na ulicy, nie odkrywam tajemnicy. To wie każdy zły czy dobry, dla społeczeństwa niewygodny. Wciąż nowych przygód głodny, pod prąd kursujący. Na ulicy się kręcący, w klimacie przebywający. Wszystkim znany i nieobcy, w kłopocie pomagający. Od życia wymagający więcej niż mógł dostać. Psykusia oddala się postać. Widzisz? Mam cię, wiem, że skupiłeś uwagę. Nie mam podniosłego tonu, tu nie chodzi o powagę. Chociaż temat niewesoły, tak życiowy, bliski tobie. Bieda zawsze taka sama, zapamiętaj to sobie. Więc oddaję to, co robię, może twoją półkę zdobię. To kawałek mego życia, to nie grzeje, nie zachwyca. Wciąż dolina się zaczyna, kiedy skończy, coś się ruszy. Może będzie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Że zostanę na ulicy, wszyscy rówieśnicy. Wyczyn pokończyli ogólniaki, uniwerki, biznes, fraki. W pogoni za sukcesem, dla dumnych rodziców. Spełniają oczekiwania według ukierunkowania. Ekonomia, zarządzanie, prawo zawsze jest do zdania. Jednak nie dla mnie, ja zdaję dziś zgadania. Szkoła życia, edukacją, wiem co to miłość, wiem co zazdrość. Wiem jakie wartości dają mi stabilność. Co jest wadą, a co zdradą, gdzie lojalność, ulicy, prawo. Bo poznałem to dawno i nie muszę o tym gadać. Nieraz wystarczy spojrzenie, żeby wiedzieć co się dzieje. Kto jest człowiek, a kto kurwa, to zostawię dla siebie. Uniwersalne wartości, dla niektórych śmieszne mrzonki. Udawać, że rozumiesz, jest dla ciebie najprościej. Nie rozumiesz, nie poczujesz, głupi uśmiech kalkulujesz. U mnie zero stopni w kuchni, w szycie zimy, tak radośnie. A tak slumsów ma podstawy, żeby o tym kurwa gadać. I że produkcja ma okładkę, że legalnie leży na półce. Nie czyni mnie lepszym od innym, dodam tylko pokrótce. Najlepszy MC, ja dziwię się wielce. Na chuj to drukujecie, reklamować chcecie. Nieraz jest to żenujące, tak jak 9-6 nie skończy. Zbliża się już 9-9, umiejętności podnoszę. Bo w miejscu nie stoję, tutaj postęp się dzieje. Wiem o czym chcę mówić, że wysłuchasz, mam nadzieję. Jednak nie, nie za bardzo się przejmuję, co kto myśli, mówi, radzi. Kilku ludzi, małe grono, nie chcę nikogo obrazić, ale ten, kto zna i to wie, najlepiej to odbierze, oni wiedzą, ja to wiem. Żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, żyję tym, co, żyję tym, co, żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, a jeśli jest tego niewiele, żyję tym, co mam, a jeśli jest tego niewiele, żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, żyję tym, co, żyję tym, co, żyję tym, co mam, żyję tym, co mam, a jeśli jest tego niewiele, żyję tym, co mam, a jeśli jest tego niewiele, żyję tym, co mam, a jeśli jest tego niewiele, żyję tym, co mam, a jeśli jest tego niewiele, nie przejmujcie się mną, pokój z wami przyjmuję.